राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 8 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे विधान सर्ग आश्रम राम बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः देखो भाई वास्तव में हमारा जीवन ये भी है इतना ही नहीं है। हमारा जीवन बहुत बड़ा है, छोटा जीवन नहीं है। इस जीवन के पहले भी बहुत जीवन है और इसके बाद भी बहुत जीवन है हमारा। सच्ची बात पूछो तो अमर जीवन है हमारा, अमर जीवन, अमर, मरता ही नहीं कभी, ऐसा अमर जीवन है। वो अमर जीवन की प्राप्ति करनी है, ये मनुष्य का खास धर्म है। और उस जीवन की प्राप्ति इस मनुष्य जन्म में ही हो सकती है और देवताओं जन्म में भी नहीं होगी। साधारण जन्म की बात दूर रही, देव जन्म में भी उस जीवन की प्राप्ति नहीं होती, इस जीवन की प्राप्ति होती है। इस शरीर में अमर जीवन की प्राप्ति होती है, इसलिए इतनी महिमा है। सबसे श्रेष्ठ ये मन जीवन है, इसमें बहुत आदमी काम कर सकता है, नहीं तो साफ पशुओं की तरह खाना पीना कर खत्म कर देता है। इसमें इतना विलक्षणता है इस जन्म में। अब ये मानव जीवन है मैंने, ये भाई और बहनों का जो जीवन है, ये जीवन बहुत पवित्र है। दिव्य जीवन सर्वथा सदा के लिए शांति आनंद मोज हो जाए सदा के लिए, ऐसा जीवन है। इस जीवन को प्राप्त करके फिर बाकी कुछ रह गया नहीं। यम लब्ध भाषा परम लाभम मन्य थे नुणा थे, जिस लाभ के बाबती होने पर उनसे बढ़कर लाभ कोई है ही नहीं। और दुख भाव नहीं तब विद्या दुख संयोग भी हो, दुख का संयोग भी हो, किसी तरह का दुख नहीं। अरे सुख महान सुख, उससे लाभ पर लाभ कोई है ही नहीं दुनिया में। सबसे बड़ा लाभ हो जाए और दुख देश ही नहीं हुआ, दुख संयोग का ही वियोग है। ऐसी प्राप्ति इसमें हो जाए, ऐसा भगवद गीता के 6 अध्याय 22 श्लोक में लिखा है। 23 तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीता, दुख का संयोग नहीं स्पर्श नहीं दुख का, ऐसा महान आनंद इसमें प्राप्त हो सकता है। और उस कोशिश कर रहे हैं, उस बात के लिए हम सब भाइयों सब बहनों से कह रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। हर भाई बहन लगे भी है, कोशिश में लगे हैं, क्यों न कुछ प्राप्त किया भी है और फिर भी लगे हुए हैं, कर सकते हैं। हमारे तो मन में आता है कि सबके सब ही उस परम पद को प्राप्त कर रहे हैं, सबके सब, सब योग्यता है, सब में सामर्थ्य है, सब अधिकारी है, परमात्मा प्राप्त है। धन का अधिकार सब नहीं है, संसार की उन्नति सब नहीं कर सकते, बराबर नहीं होता, दो आदमियों की बराबर नहीं है, कौन जानकारी है। वो अध्यात्म उन्नति सब के लिए खुली है, केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू मुसलमान ईसाई कोई भी हो, सब के लिए खुली, मनुष्य मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, जो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है सब के लिए, ऐसी बात है, सब के लिए। और सब कामों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब वर्णों के लिए, और सब काम करते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, सब काम करते हुए उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सत्संग से सीखना पड़ता है, युक्तियां है उनका अध्ययन करो और सीखो तो उस प्राप्ति होगी, ऐसी प्राप्त हो सकती है इस जीवन में। ऐसा जीवन है ये, इसकी बड़ी भारी महिमा। दुर्लभ हो मानसो देहो दे रक्षण मंगुर, दुर्लभ हो मानसो देहो, जिस महाल मनुष्य जन्म में नहीं ऐसी चेष्टा कर रहा है, ऐसा भयंकर कर दू इसके समान पहले नहीं आया, ऐसा भयंकर जोड़ रहे मनुष्य जन्म निषेध कर रहा, निषेध मनुष्य जन्म ही नहीं, अरे गर्भपात कर दो और जन्म नहीं, गोली खा दवाई ले लो, ऑपरेशन करा लो, नष्ट जन्म नहीं, महान लाभ है जिसमें उस लाभ से शफा वंचित, ऐसे लोग लगे हुए महान अनर्थ में, मानते है नहीं, कहीं जा तो मानते नहीं, छोटी छोटी बात भी मानते नहीं, फिर भी कुछ मानते हैं, कुछ बात मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ऐसा बड़ा भारी लाभ आपको हो सकता है। छोटे बंदा में संतोष मत करो, हमारे बाल बच्चे ठीक रहे हो रहे थे, इतना ही नहीं है, इतना जीवन नहीं है, ये जीवन बहुत लंबा, आपका जीवन बहुत बड़ा है। सदा शांति, ये बताया था 22वां श्लोक, यंग लब्ध हुआ जहाँ पर लाभ हम मान्य थे नाथ, जिस लाभ की प्राप्ति के बाद और लाभ कोई बाकी रहता ही नहीं, उसे लाभ से बड़ा लाभ लाभ कोई है ही नहीं, और दुख संयोग का भी योग दुख वहां है ही नहीं, ऐसा लाभ जीवन में जीते जी आपका अनुभव हो सकता है, आप अनुभव कर सकता, ऐसी बात है। बहुतों को पता ही नहीं है, ऐसा बात पता नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है, पता ही नहीं है, बहुत लोगों को सुनने के लिए भी सोना या भी बहुत फिर लभ्य सुनने के लिए भी नहीं मिलता, ऐसी बात सुनने को भी नहीं मिलती, ऐसी प्राप्ति संतों ने बताई है, महात्मा ने बताई है, वो प्राप्ति हो सकती है आपको, हमारे को, अपने सदा को, कोई धन की जरूरत नहीं, कोई विद्या की जरूरत नहीं, कोई सुता आवश्यकता नहीं, केवल प्राप्ति, केवल इच्छा, केवल चाहना, केवल चाहना मात्र से मिलता, बहुत सस्ती, भाइयों से बहनों से कहना है कि सस्ती इतनी बात, इतनी सस्ती इतनी बड़ी बात मिलती नहीं, अरे मिलती नहीं, बात सुनने को नहीं मिलती, बात श्रवणा या पे बहु फिर यो न लभ्य, सुनने के लिए भी बहुतों को नहीं मिलती, इसलिए वेदों में आया, वेदों में सुनने के लिए नहीं मिलती, श्रवणा या पे बहु फिर यो न लभ्य, वो प्राप्ति हो सकती आपको, हमारे को प्राप्ति हो सकती है इस जीवन में। ऐसा सुनते दिख रहे बड़ा भारी लाभ है। उसे बढ़िया लाभ कोई होता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव नहीं है। तम विद्या दुख संयोग वियोग वियोग संयोग ऐसा प्राप्त है, सबको प्राप्त हो सकते है। आप भाई लोग उत्साह रहो, हरे उत्साह, ऐसा परम पद प्राप्त हो सकता है इस शरीर से। और ये बात है नहीं, हमने विदेशों की बातें सुनी है, मैं विदेशों में फिरा नहीं हूँ, परंतु बातें सुनी है। अमेरिका में बड़ा भारी नुकसान हुआ, भारी दुर्घटना हुई, 110 तल्ला का मकान धरा गिरा दिया गया, वैसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा भारी। उस नुकसान में सब लोग ये याद ही नहीं है कैसे कोई बड़ा लाभ है, भोग भोग भोग भोग घबरा रहे हैं, रट रहे हैं, मुसलमानों से ऐसी बात हो रही है। हमारे यहाँ उत्साह के बाद में एक एक से गाड़ी चल रहे है, एक एक से गाड़ी विचार कर रहे हैं और ठीक ठीक समझ रहे हैं। मूल बात बताओ है, आप सब भगवान के बेटा बेटी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहल सुग्रासी साक्षात भगवान के बेटा बेटी है हम, साक्षात भगवान के। और उनकी बड़ी भारी कृपा है, अनुग्रह विलक्षण कृपा है प्रभु की, अलौकिक विचित्र कृपा, उस कृपा में हम बैठे हैं। बड़ी सुगमता से केवल सहना, केवल सहना, केवल सहना भीतर में जिज्ञासा केवल, और कोई आपकी योग्यता विद्या बुद्धि आपकी विशेषता कुछ नहीं, कोई धन खर्च नहीं होता इसमें, केवल सहना, ऐसा बड़ा भी लाभ हो सकता है। तैयारी हो जाओ, केवल तैयार है, हम वो लाभ करना चाहते हैं, थोड़े लाभ में नहीं, मन से पता नहीं, पता ही नहीं है अपने मन से। और तो क्या बतावे, जितने देश है 200 देश बताते हैं, भूमंडल पर 200 देश है, 200 देशों में हिंदुओं के सिवाय और किसी में ऐसी बात नहीं आई, हमने ऐसी बात सुनी है। हिंदुओं में भी बहुत थोड़े आदमी, बहुत थोड़े जानते हैं, बहुत पता नहीं, ऐसा लाभ हो सकता है। जिससे बढ़कर लाभ हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है, दुख पहुंचता ही नहीं, ऐसा बड़ा आनंद बहुत की बात। सबको जो चाहे उसके, चाहे वर्ण से छोटा हो, चाहे योग्यता से छोटा हो, चाहे पढ़ाई में छोटा हो, कुछ भी हो, केवल चाहना चाहिए, केवल चाहना भीतर, केवल चाहना उस सावना से उस परम पद की प्राप्ति हो सकती है। ऐसी पद की प्राप्ति का अवसर इस मन में, इस धर्म में, ये भाई और बहन हो कोई हो, सबको उस पद की प्राप्ति हो जाए, ऐसे बड़ा सुंदर अवसर है। भाई हो चेत करो और तत्परता से उसको प्राप्त करो, प्रार्थना है। जो दिन आत्मा ने अनुभव किया है उसको अनुभव हुआ है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बड़े भाई अलोक विलक्षण तो है, हरेक को पता नहीं है, लाखों करोड़ों आदमियों को पता नहीं, पता ही नहीं। सुना या भी बहुरी और लग गया, सुनने के लिए नहीं, मतलब सुनने के लिए भी करने के बाद दूर रही एक परमात्मा, उसकी प्राप्ति महान आनंद की प्राप्ति, दुगना गुणे न ऐसे टुकड़ा टुकड़ा शरीर का किया जाए, ऐसा दुख दिया जाए तो दुख नहीं पहुंचता। गुरु ना भी दुख है ना विचार लेते, गुरु ना ही दुख है, शिवरी कूत्र की जाए टुकड़ा तो विचित नहीं होना, आनंद में कमी नहीं आती, ऐसा बड़ा भाव इसमें उसका। बाईसवां श्लोक गीता के छठा अध्याय 22-23 उत्साह रखो, उत्साह हमारे भाइयों को मैंने उत्साह चाहिए, सब भाई बहन सब ला, आप अपने आप को कमजोर मत समझो, उस पद की प्राप्ति के लिए आप लोग सब पात्र है, सब पात्र है, मनुष्य को हो चाहे प्राप्ति को सब योग है, सब प्राप्त कर सकते हैं उत्साह से। और बहुतों को लाभ होता है, हुआ है, होगा, हो सकता है, केवल इच्छा, इनमें केवल इच्छा हो, केवल केवल हम उस पद को प्राप्त होना चाहते, बस केवल इच्छा। ये घर की इतनी पूंजी है, घर की पूंजी इतनी है अपनी, और सब मन ये सब मिलेंगे, सब योग्यता की सब बातें मुफ्त में मिलती है, मुफ्त में सामर्थ्य मुफ्त में मिलती है। तीन बात पहले बताऊं, तीन बात उस पद को प्राप्त करना चाहता है, आरंभ में तीन बात, कृष्ण को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, और किसी की बुराई न करना, ये तीन बात शुरू हो जाएगा, फिर आपको उस पद की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। किसी को बुरा न समझना, बुराई करते हुए भी बुराई नहीं समझना, भीतर से बुरा नहीं है, अरे बुरा न चाहना, अरे बुराई न करना, तीन का नियम ले लो, कहेंगे बुराई नहीं करेंगे, न चाहेंगे न मानेंगे, कोई बुरा है, कहते अन्याय करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, मनुष्यों को मार देता है, गायों को मारते हैं, कहीं आगंतुक दोष है, ये दोष आगंतुक है, निरंतर नहीं है। कोई ऐसा पुरुष नहीं जो अपने माँ को भी मारे, बाप को भी मारे, भाइयों को मारे, बेटे को भी मारे, अपने स्त्री को भी मारे, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, सबका बुरा चाहना मिलेगा भी नहीं, कहीं कहीं बुरा न चाहना ऐसा मिल सकता। क्या कोई अपने स्त्री को मारता है, अपने माँ बाप को मारता है, अपने दुर्घा से योग मारते हैं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बुरा है नहीं कोई, बड़ा भाई लाभ हुआ है। तीन बात पहले याद है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ये बात शुरू होती है, इसको कर्म योग कहते हैं, कर्म योग के बाद में ज्ञान योग हो जाएगा। अपना गीता में पहले ज्ञान योग बताया है, फिर कर्म योग बताए, फिर भक्ति योग, योगास्त योग माया प्रोता, एकादश स्कंध के 20वें अध्याय में, 20वें अध्याय एकादश स्कंध 11वें स्कंध के 20वें अध्याय योगास्त योग माया प्रोता। बड़ी सरल बात है, सीधी सीधी बात है, किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, किसी को बुरा न समझना, पहले ये बात, ये नियम ले ले, किसी को बुरा चाहेगा नहीं, किसी को बुरा करेगा नहीं, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, ज्ञान शुरू होता है, ये कर्म योग हो गया, इसके बाद ज्ञान योग भक्ति योग सब योग सिद्ध हो जाएगा, एकदम सिद्ध बात है, ज्ञान सिद्धि होता है। नियम ले किसी को बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा मानेंगे नहीं, कहीं बुरा ही कर रहा है वही आगंतुक दोष है, संघ का दोष है, संघ का दोष ऐसे कर रहा है। आपका जीवन बहुत पवित्र हो सकता है, बहुत निर्मल हो सकता है, आपके दर्शनों से शांति मिले, आपके दर्शनों से, आपके भाषण से, आपके चिंतन से, आपके याद करने से शांति मिले, ऐसे आप बढ़ सकते हो। सब के छोटे बड़े सब, पहले जीवन कैसे ही रहा, अभी से दुराचार हो, सागो पान दुराचारी, बड़े बुरा करने वाला, वो भी उद्धार कर देगा, ऐसी बात है, निश्चित बात है, ऐसी ऐसी बात है, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम सबके लिए खुली, सबके लिए खुली है, किसी वर्ग में हो, किसी आश्रम में हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, उसकी दी जाती है, अपने भूमंड पर दी जाती है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, सबको वो पद प्राप्त हो सकता है, सबको, किसी के ऐसा ठेला नहीं कि हमको वो प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। ये सब रीति हिंदू धर्म में है, हिंदू धर्म में ही है, बहुत लिख रहे, और में है नहीं। कई बातों का ज्ञान हमारो इस लड़ाई से, लोगों की खटपट से मालूम हुआ है, ऐसा मिलता नहीं। अब अमेरिका में कह रहे भोगों पर भोग भोग भोग भोग, लाखों करोड़ों आदमी है जान नहीं सोते, बड़ी आनंद की बात है, बहुत अच्छी बात है, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, किसी को बुरा न समझना, तीन बात है, किसी बुराई कहना भी नहीं, सुनना भी नहीं, पांच हो जाए, तीन को भी है। सजनो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है, मजा मौज ही मौज है। सत्संग ने ऐसी बातें प्राप्त की है और कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जो जो किया है जिसमें संतोष हुआ है और आगे आगे बढ़ सकते हैं, उत्साह से। अरे किसी का बुरा नहीं होता, किसी का भी भला ही भला होता है, दर्शनों से लाभ होता है, दर्शन करने से, बातें सुनने से लाभ होता है, सुनने से नहीं। तीन बात है, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, और किसी को बुरा न समझना, ये नियम दे रहे हैं। किसी को बुरा न समझना ये कठिन बात है, कि बुराई कर रहे हैं, कर रहे हैं तो कुसंग में कर रहे हैं, सबके लिए बुरा कोई होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, सबके लिए बुरा कोई हो नहीं सकता, समझ दे रहे किसी के, सबके लिए भला हो सकता है, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा ना करे, किसी को बुरा ना देखे ऐसा हो सकता है, पर सर्वथा बुरा कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। संसार में सभी बुराई करे ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सबकी भलाई करे ऐसा हो सकता है, किसी की बुराई न करे ऐसा हो सकता है, संत महात्मा ऐसा हो सकता है। बड़ी ऊंची ऊंची बात है, एक जगह बात है याद आ गई। वहां कहा कि गांधी जी ने कहा कि ईसाइयों की बात एक बहुत बड़ी है, तो मैंने कहा तुम जितनी बताओ उसे बढ़कर बात मैं हिंदुओं की बता दूंगा, आप जो बताओ उसे। कैसे उन्हें को क्रॉस पर चढ़ा दिया तो एक सबको सदबुद्धि दे, भगवानों का सदबुद्धि दे, माना बुरा करने पर भी भला चाहते ऐसी भी। मैं कहूँ आप सदबुद्धि दो, इसे सिद्ध होता है कि ये दुर्बुद्धि है, इनकी दुर्बुद्धि है, ये तो है ही। दुर्बुद्धि नहीं हो तो सदबुद्धि दे होगा क्या जरूरत है, तो दुर्बुद्धि है ना, मन में सच्ची दुर्बुद्धि है। एक गुजराती पुस्तक है, गुजराती भक्तों में से एक, तो एक ऐसा हुआ कि संत थे बड़े रात में भजन में लगने वाले, तो वो बैठे थे पास में जगह था, उस जगह बैठे थे, तो डाकू कोई है जो डाका डाल करके भागने लगे, तो सिपाहियों को पता लग गया, तो राज का आदमी पीछे कर दिया उनका, तो समझो एकदम मारे गए, तो माल सब बाबा जी पास रख दिया, वो बैठे भजन कर रहे थे, पता ही नहीं उनको, वो सब जगह में चिप गए। अरे राज का आदमी देखा मारा लगे मार रहे, बंधु बंधु तू जा रहे छे, बंधु तू जा रहे छे, सब आप जान ले हमारा सब बधु तू जान छे, यही बोले बधु तू जान छे। ये जो मार रहे हैं ये अन्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते, बधु तू जान छे, हम तो जानते नहीं हमने कौन सा पाप किया जिसका फल मिलता है, हम जानते नहीं, बधु तू जान छे, सब आप जानते हैं महाराज, सब आप जानते हो। अब इसमें दो सूत्र यही थी, बैठे बैठा मार रही बने तू जाने से, मैं जानता था महाराज, मैं जानता था वो बने तू जाने से, जो बुरा समझे ही नहीं, जो होता है वो अन्याय होता है, अन्याय करते है ना, वो करते नहीं समझे होता है, बिल्कुल मैंने कोई दोष किया नहीं, कोई कोई पाप किया नहीं, मैं समझ करता हूँ फिर मार पड़ रही है, बदल तू जा रहे छे, तू जा रहे छे। तो इस तरह से संतों में कितनी विलक्षणता है, कितनी अलौकिकता है, कितनी विचित्रता है, दोष भी होते ही नहीं। एक साधु थे शौच गए थे, तो कई ब्राह्मण लोग इनका यश बड़ा है, लोग बहुत आते हैं, बहुत पूछते हैं, तो एकांत में तो उन्होंने एक चादर थी अपना चादर ओढ़ ली, आंखें मीच ली, मार भी तो पूछा बाबा ये चादर क्यों ओढ़ी, और आंखें मीची होगा कि मैं अभी देखूंगा तो उनके प्रति बैर पैदा हो जाएगा, तो देखो ही नहीं कौन मार रहा है पता ही नहीं, और चादर ओढ़ ली दिखे नहीं कुछ, किसी में पहचान नहीं हुए, कभी पहचान ना भी हुए ये बुरा है, ऐसे बात पैदा हो जाएगी, ये जो आंखें मीच गई चादर ओढ़ ली, छोड़ दिया चले गए अपने। तो इसलिए मन में बुरे भाव पैदा ही नहीं होता, वे बुरे ही कर रहे हैं। अंतकरण हमारा मेला नहीं हो जाए, अपना अंतकरण मेला नहीं हो जाए, कृष्ण देखो रहे हमारे, देखो ये पता ही नहीं लगे हमारा, क्योंकि जो होता है वो अन्याय नहीं होता। भगवान के जीते जी अन्याय कोई कर नहीं सकता, भगवान जीते रहे वो उनके जीते जी कोई अन्याय कैसे करेगा। तो हो रहा ठीक हो रहा है, मेरे मन में हो जाएगा ये आदमी है मेरे को ऐसे पीटता है, तो देखो नहीं पता नहीं लगे मन की छत्रोड़ गया। इससे हमारा संत होते हैं, ऐसे संत हो सकते हैं, आप और हम ऐसे बोल सकते हैं, माता हो सकते हैं, सबको शांति देने वाले, सुख बताने वाले, आनंद देने वाले हो सकते हैं, सबको सुख बोले, सबको सर्वे भगवान तो सुखिना, सर्वे संत निरामया, सबके लोग सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद आनंद होता रहे, हृदय में आनंद आनंद रहता है, किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख न हो, ये भाव न कष्ट दुख मापने आता, किसी को दुख न हो, सर्वे भवन दुर्विना मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई, बंद करने पर भलाई करते हैं, अपने रूप से भलाई करते हैं, अपने भलाई करना है भाई, भलाई करना है, ऐसे संत हो सकते हैं, आप हम सब के सब ऐसे माता बन सकते हैं, इसमें कोई खर्च लगेगा, किसी विद्या है और जरूरत नहीं है, केवल विचार हो जाए, केवल भगवान के प्यारे हो सकते हैं, भगवान दर्शन दे सकते हैं, मैं हूँ संतन गोदास भगत मेरे मुकुट में नहीं, भगवान आप कहते हैं मैं संतन गोदास हूँ भगत मेरे मुकुट में नहीं है, ऐसे संत हो सकते हैं, सब मस्त हो सकते हैं, आनंद में विभोर हो सकते हैं, मस्त हो जाता है, सबके सब ऐसे कोई मना ही नहीं है, अब अभी से शुद्धाचार हो भजते मावान ने भाग साधु रेव मंतव्य सम्यक विष्णु दो श्लोक दुराचारी दो श्लोक क्षिप्र बोधि धर्माता सुरक्षा निरते कौन दे प्रतिदान ही नमे भी निरते ब्राह्मण पुण्य भक्त दोष लोग पापी से पापी हो उसे उद्धार हो सकता है, दुष्ट से दुष्ट हो सकता है, हमेशा सुख रहता हो मेरे भजन में लग जाए पवित्र हो जाएगा, भजन में लग जाए केवल मेरे में लग जाए बस, तो पवित्र हो सकता है, दुनिया मात्र को पवित्र कर सकता है, उसे संग से उसे दर्शन से उसे चिंतन से भला ही भला हो सकता है, ऐसा मनुष्य बन सकता है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम ठीक बात है।